Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. El esas fi's sünne es-siratun nebeviyye isimli eserin 2. cildinin 393. sayfasından devam ediyoruz. Hicretin 5. yılında meydana gelen olaylar. Babı, Dûmetul Cendel gazvesi, Hendek savaşı ve Kurayza gazvesi, Abdullah bin Atik radıyallahu anhu seriyesi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Zeynep bintü Cahş radıyallahu anha validemizle evlenmesi. Bu konuları işleyeceğiz. Hicretin 5. yılında meydana gelen olaylar bahsi. Bu dönemin özeti. Çevredeki kabilelerin yağmacılık yapmak ve Medine'ye saldırmak amacıyla büyük bir topluluk oluşturduğu haberi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rebi'ül Evvel ayının 21. günü düşmandan 1000 kişilik bir ordunun başında Şam bölgesine yakın Dûmetul Cendel'e doğru hareket etti. Bir daha okuyalım. Resulullah aleyhissalatü vesselam Rebi'ül Evvel ayının 25. günü Müslümanlardan 1000 kişilik bir ordunun başında Şam bölgesine yakın Dûmetul Cendel'e doğru hareket etti. Onlara baskın yapıp bazılarını esir aldı. Diğerleri kaçtılar. Burada bir süre kaldı. Seriyeler düzenledi ve etrafa ordular gönderdi. Daha sonra Uyeyne bin Hısın ile anlaşma yapıp Medine'ye geriye döndü. 5. yılın Şevval ayında Arap Yarımadası'nın o zamana kadar çıkardığı en büyük ordu Kureyş'in öncülüğünde ve Medine Yahudilerinin onayıyla Medine üzerine yürüdü. Kureyş müşrikleri 10 bin dolaylarında savaşçı toplamayı başarıp Medine'yi kuşattılar. Beni Kurayza Yahudilerinin de hıyanetiyle Medine üzerine tüm gücüyle çullandılar. Bu kuşatma bir aydan fazla sürdü. Ama Allah Subhanahu ve Teala müşriklerin kendi tuzaklarını kendi başlarına çevirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşatmadan kurtulup Medine'ye döndüğü gün Kureyza oğulları üzerine yürümek için hazırlık yaptı ve 3000 kişilik bir kuvvetle onları kuşattı. 25 günlük kuşatmadan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hükmüne boyun eğdiler. Aynı yılın Zilhicce ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'e bir müfreze gönderdi. Ashabın toplanmasında ve onlara yardım etmede rolü olan Sellam Ahzab'ın toplanmasında ve onlara yardım etmede rolü bulunan Sellam bin Ebil Hukayk'ı da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emriyle öldürüldü. O Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i çok rahatsız etmişti. Yine bu yıl içinde Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ebu Süfyan'ın kızı Ümmü Habibe ve Zeynep bintü Cahş radıyallahu anhuma ile evlendi. Hicab ayeti, kadınların örtünmelerini emreden ayet, Zeynep radıyallahu anhunun düğün gününün sabahında indi. Bu olay, İslam'da kadın erkek ilişkilerini pekiştiren toplumsal bir hareketti. Dûmetul Cendel gazvesi. Dûmetul Cendel gazvesi 4. yıldaki askeri harekatın bir devamıydı. Bununla Medine çevresinde her bölgede askeri harekata geçilmişti. Böylece Müslümanların askeri harekatı her taraftan duyulmuş oluyordu. Bu gazvede Üyeyne bin Hısın ile anlaşma yapılarak askeri harekatla siyasi faaliyet birleştiriliyordu. Bir taraftan Uhud ve Maune kuyusunda meydana gelen olaylar, diğer yandan da bu hareketler oluyordu. Yeni konuların doğurduğu gelişmeler güçlü bir düşmanlık hareketini ortaya koydu. Bu hareket Müslüman olmayanları tek bir hedef üzerine toplamaya yönelikti. Yeni hedef Müslümanların ve İslam'ın kökünü kazımaktı. Her tarafta hazırlık hareketleriyle karşılaşıldı. Kureyş 4. yılda söz vermelerine rağmen Bedir'e gelmedi. Gatafan ve diğer Arap kabileleri birkaç kez Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hücumlarına hedef oldular. Yahudiler içinde de akınlar olmuştu. Şirk ve küfür güçleri ansızın Resulullah aleyhissalatü vesselama karşı meydan okudular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine büyük bir orduyla yürüdüler. Bir tarafta kafirlerin grafik çizgisi doğruya ulaşıyor, öbür taraftan Müslümanlara yapılan zulüm zirveyi zorluyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşmanların kendine karşı toplanmasına fırsat vermiyordu. Ama onlar direnç gösteriyor ve bir araya geliyorlardı. Aralarına bozgunluk sokarak dağıtmaya çalışılıyordu. Ve bir süre sonra Allah Azze ve Celle de onlara bir ferahlık veriyordu. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin askeri siyasetinde bir yenilik görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem askerinin azlığı, düşmanın çokluğu sebebiyle müşriklerle karşı karşıya gelmemeye özen gösteriyordu. Bu durum önümüze bir problem yumağı seriyor. Ahzab'ın saldırısı sonuçsuz kaldıktan sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam en kritik anda anlaşmayı bozan Kureyza oğulları Yahudilerine yöneliyordu. Bu olayın ayrıntılarını ileride göreceğiz. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ahzab ve Kureyza gazveleri Kur'an-ı Kerim'de kaydedilmiştir. Yine Kur'an bu münasebetle evreni kuşatan ölümsüz prensipler kaydetmiştir. Kur'an'ın Ahzab ve Kureyza gazvelerini kaybetmesi Kur'an'ın kendi üslubu çevresindedir. Kur'an'ın Ahzab ve Kureyza gazvelerini kaydetmesi Kur'an'ın kendi üslubu çevresindedir. Müslümanlar devamlı olarak kendi yurtlarında ve kendi evlerinde baskına uğruyor, tümüyle müşriklerin hedefi oluyorlardı. Halbuki düşmanlar İslam topraklarında yaşayan gayrimüslimleri zulme ve haksızlığa uğrayan kişiler olarak değerlendirmişlerdi. Kur'an-ı Kerim'in Ahzab ve Kureyza hadiselerini ele alması daha önce de saydığımız gibi asırlar boyu ümmete ders olması ve ışık tutması içindi. Bu yönüyle biz İslam ümmetinin sosyal ve yasal yapılanma hareketinin gelişim gösterdiğini, oğul edinme sisteminin çöktüğünü ve kadınlar için örtünmenin farz kılındığını görüyoruz. Bu olayları önemine binaen 4 konuda ele alacağız. 1. bölüm Dûmetül Cendel Savaşı, 2. bölüm Ahzab ve Kureyza Savaşı, 3. bölüm Abdullah bin Atik radıyallahu anhu ile Ebu Rafi'yi öldürmek için düzenlenen harekat, 4. bölümde ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Zeynep bintu Cahş radıyallahu anha ile evlenmesi durumu. Dûmetül Cendel gazvesi. İbnül Kayyim rahimahullah Zadül Ma'at'te bu gazve ile ilgili olarak şunları söyler. Bu kelimenin ilk harfi olan dal harfi yani damme, ötere ile ilgilidir, harekelidir. Bu harfin fetha yani üstün ile harekelenmesi halinde başka bir yer olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Dûmetül Cendel halkının büyük bir topluluk oluşturup Medine'ye baskın yapmak istedikleri haberi ulaşınca hicretin 5. yılı Rebiul Evvel ayında oraya doğru hareket etti. Dûmetül Cendel Medine'ye 15 günlük, Şam'a 5 günlük uzaklıktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye Sibe bin Urfuta el-Gıfari'yi vali bıraktı. 1000 kişilik bir ordunun başında yanına Uzre oğullarından Mezkür denilen bir kılavuz alarak yola çıktı. Adamın adı Mezkürmüş. Onlara yaklaşınca bir sürprizle karşılaştılar. Halktan hiç kimse yoktu ve herkes kaybolmuştu. Hayvanların ve davarların izleri görüldü. Sürülere ve çobanlara el konuldu. Ele geçirenler esir edildi. Kaçanlar ise kurtuldular. Dûmetül Cendel halkına haber ulaşınca halk etrafa dağıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların sahasında konakladı. Fakat orada hiç kimseyi bulamadı ve bir süre kaldı. Etrafa müfrezeler saldı ve askerler gönderdi. Ama onlardan hiçbir kimseyi ele geçiremedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer sırasında Uyeyne bin Hısın ile barış sözleşmesi yaparak Medine'ye geriye döndü. İbn-i Kesir rahimahullah El-Bidaye ve Nihaye adlı eserinde şunları kaydeder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Dûmetül Cendel'e yaklaşınca kılavuz Temim oğullarının otluğa yayılmış deve sürülerini haber verdi. Yürüyüşe devam edip sürülere ve çobanlara el koydu. Yakalayabildiklerini esir aldılar, kaçanlar ise kurtuldular. Bu haber Dûmetül Cendel halkına ulaşınca etrafa dağıldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların sahasına karargah kurdu. Fakat onlardan hiç kimseyi bulamadı. Orada bir süre kaldı. Etrafa müfrezeler gönderdi. Sonra müfrezeler geri geldiler. Muhammed bin Mesleme onlardan bir adamı yakalayıp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu sorguya çekip arkadaşları hakkında bilgiler aldı. O da arkadaşlarının bir gün önce kaçtıklarını söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Müslüman olmasını teklif etti. O da Müslümanlığı kabul etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye döndü. Vakidi şöyle der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Dûmetül Cendel'e hareketi 5. yılın Rebi'ül Evvel ayında olmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferde iken Sa'd ibn-i Ubade'nin annesi vefat etti. Oğlu ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte gazvedeydi. Yani oğlundan kasıt Sa'd ibn-i Ubade. Ebu İsa et-Tirmizi Cami'us Sahih'inde şu rivayeti kaydeder. Said bin el-Müseyyeb'den rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de yok iken Sa'd'ın annesi öldü ve gelince ona cenaze namazı kıldırdı. Aradan bir ay geçmişti. Tirmizi 3. cilt 347'de, Kitabul Cenaiz'de bab 47'de. Hendek Savaşı ve Kurayza Gazvesi. İbn-i Kayyim rahimahullah Zadül Me'at'te şunları kaydeder. Hendek Savaşı'nın sebebi şuydu. Yahudiler, müşriklerin Uhud gününde Müslümanlara karşı elde ettikleri başarıyı görüp, Ebu Süfyan'ın Müslümanlarla savaşmak için sözleştiğini ve bu amaçla yola çıktığını, sonra da geri döndüğünü öğrenince, ileri gelenlerinden Sellam bin Ebil Hukayk, Sellam bin Mişkem, Kinane bin Rabi' ve diğerleri Mekke'ye gidip Kureyş'i Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle çarpışmaya kışkırttılar. Bu konuda bizzat kendilerinin yardımda bulunacaklarına dair söz verdiler. Kureyş onların bu tekliflerini kabul etti. Yahudi liderleri sonra Gatafan kabilesine gittiler. Onlara da aynı şekilde teklifte bulundular. Onlar da bu teklifi olumlu buldular. Ondan sonra tüm Arap kabilelerini dolaşarak aynı teklifi yaptılar. Arap kabileleri de bu teklife evet dediler. Kureyş başlarında komutan olarak Ebu Süfyan'ın bulunduğu 4000 kişilik bir orduyla yola çıktı. Süleym oğulları da Merruz Zehran'da onlara katıldı. Esed oğulları, Feraze, Eşca ve Mürre oğulları da Kureyş ordusuyla birleşti. Gatafanlılar da geldiler. Komutanları Uyeyne bin Hısım idi. Hendek Savaşı'nda kafir ordusunun sayısı 10.000 kişiye ulaşmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların gelişini duyunca sahabe-i kiramla istişare etti. Selman el-Farisi radıyallahu anhu düşmanla Medine arasına engel olacak bir hendek kazılması teklifinde bulundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu teklifi olumlu bulup çalışmaya başlanmasını emretti. Müslümanlar hemen işe başladılar. Kazı işinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizzat çalıştı. Düşman hücumunun yakın olmasından dolayı acele ettiler. Hendek kazma olayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlik mucizelerinden ve risalet belirtilerinden biriydi. Bu mucizevi olayları tevatür derecesine varmıştır. Hendek Müslümanların arkasına Sel Dağı'nın önüne kazılmıştı. Müslümanlarla kafirler arasında bir engel oluşturuyordu. Ebu Hasan el-Nedvi bu konuda şunları söylüyor. Medine'nin kuzey doğusundan batısına kadar hendek kazılmıştı. Hendek'in doğu sınırı Vakim Karataşlığı tarafında, batı sınırı da Buthan Vadisi'nin batı kısımlarındaydı. Çünkü burada Vebre Karataşlığı ve Bah Karataşlığı bulunuyordu. Hendek Savaşı'yla ilgili haritaya baktığımızda bunu daha iyi anlarız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hendek kazma işini ashabı arasında bölüştürmüştü. Her 10 kişiye 40 zira düşüyordu. Bir zira bir kol uzunluğu dirsekten orta parmağın ucuna kadar. Hendeğin uzunluğu 4000 zira civarındaydı. Derinliği ise 7 ile 10 zira, genişliği de 9 zira, yer yer daha fazlaydı. İbn-i Kayyim rahimahullah der ki, Kurayza Yahudileri yaptıkları sözleşmeyi çiğnediler. Bu durum Müslümanların çok ağırına gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 3000 kişilik bir kuvvetle şehri savunmaya çıktı. Dağı arkalarına aldılar, önlerinde de Hendek vardı. Müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tam bir ay süre ile muhasara ettiler. Allah azze ve celle müşriklerle Müslümanların arasına Hendek'i engel çıkardığı için aralarında herhangi bir çatışma olmadı. Fakat Amr bin Abdud ve beraberindeki Kureyş süvari birliği Hendek'e doğru ilerlediler. Hendek'in kıyısında durunca bu bir tuzaktır. Araplar bunu biliyorlardı dediler. Sonra Hendek'in dar yerlerini araştırdılar ve oradan hücum ettiler. Atlarıyla Sel Dağı ile Hendek arasındaki kıraç yerden hücuma geçtiler. Teke tek dövüşmeye başladılar. Ali İbni Ebi Talip radıyallahu anhu Amr'la dövüşmek için ileri atıldı. Onunla kıyasıya dövüştüler. Allah azze ve celle Ali'nin radıyallahu anhu'nun eliyle onun canını aldı ve cehenneme gönderdi. Amr, müşriklerin yiğitlerinden ve kahramanlarından idi. Geri kalanlar da yenilgiye uğrayıp arkadaşlarının yanına kaçtılar. Hendek Savaşı'nda Müslümanların parolası Hamim la yunsarun idi. Yani Hamim la yunsarun, Hamim onlar yardım görmezler demektir. Muhammed Gazali Fıkhus Sirasında şunları söylüyor. Musa bin Ukbe anlatıyor radıyallahu anhu. Müşrikler Müslümanları ordularının kuşattığı bir kale haline getirdiler. 20 gün kadar kuşatma devam etti. Kuşatmayı her taraftan sürdürdüler. Beldeyi işgal edip edemedikleri artık bilinmez hale geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evine kuvvetli iki müfreze gönderdiler. Yani Peygamber Efendimizin evinden maksat, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın konakladığı yer. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin etrafında pervane dönen Müslümanlar, onlara karşı sabahtan akşama kadar kıyasıyla çarpıştılar. İkindi namazı yaklaştığında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evine yaklaştılar. O gün ne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne de ashabtan biri gönül rahatlığı içinde namaz kılamamışlardı. Geceyle birlikte ortalık kararmaya başladı. Müşrikler geri çekildi. O sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bizi ikindi namazından alıkoydular. Allah Celle Şanuhu onların karınlarını ve kalplerini ateşle doldursun. Allahümme amin. İbn-i Kayyım rahimahullah şöyle diyor. Bu hal Müslümanların aleyhine uzayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uyeyne bin Hısım ve Gatafan kabilesi reisi Haris bin Avf'a kabileleriyle birlikte çekip gitmek şartıyla Medine hurmalarının üçte birine karşılık barış yapmak istedi. Pazarlık buna göre cereyan etti. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyu Sa'd bin Muaz ve Sa'd bin Ubade ile istişare etti. Radıyallahu teala anhuma. Onlar, ya Resulallah, eğer Allah Celle Şanuhu bunu sana emrettiyse başımızın gözümüzün üstüne bize itaat etmek düşer. Yok eğer bunu bizim için yapıyorsan bizim buna ihtiyacımız yok dediler. Sonra aziz ve celil olan Allah Celle Şanuhu bu büyük imtihanı Nuaym bin Mes'ud'un tuzağıyla radıyallahu anhu kalplerine korku düşürmek ve rüzgarı musallat etmek suretiyle sona erdirdi. Ve Ahzab, müşrik kabileler topluluğu çekip gittiler. İbn-i Kayyim rahimahullah devamla şöyle der. Sağ ol kardeşim, Allah razı olsun. Herkese hayırlı sabahlar olsun. Allah Celle Şanuhu müşriklerin üzerine rüzgardan bir ordu gönderdi. Bu fırtına onların çadırlarını yerle bir etti. Ne bir kazan, ne bir ateş, ne de bir sığınak bıraktı. Allah Azze ve Celle meleklerinden oluşan ordusu, Allah'ın Azze ve Celle meleklerinden oluşan ordusu onları korkunç şekilde sarsıyor, kalplerine korku ve endişe salıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfe bin el-Yaman'ı haber getirmek üzere gönderdi. Huzeyfe radıyallahu anhu onların yolculuk için hazırlık yaptıklarını ve bu durumlarını görünce hemen Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın yanına döndü. Ve müşriklerin gitmek olduklarını haber verdi. Resulullah aleyhissalatü vesselam sabahlayınca Cenab-ı Allah'ın Celle Şanuhu düşmanı kendi öfkesiyle def ettiğini ve onların hiçbir şey elde edemediklerini gördü. Allah Azze ve Celle düşmanların saldırısından onu korumuş, vaadini yerine getirmiş, ordusunu yüceltmiş, kuluna yani peygamberine yardım edip zafere erdirmiş ve tek başına Ahzab'ı bütün müşrik kabilelerin birliklerini yenilgiye uğratmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine Medine'ye girdi ve silahını bıraktı. Ümmü Seleme'nin radıyallahu teala anha evinde gusül almakta iken Cibril aleyhisselam gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, silahını çıkardın mı? Melekler henüz silahlarını bırakmadılar. Kalk, onların üzerine yürü. Kureyza oğulları Yahudilerini kastediyor." Dedi ki, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen kalktı. İşiten ve itaat eden kişi ikindi namazını Beni Kurayza yurdundan başka bir yerde kılmasın diye diye seslendi. Müslümanlar zaman kaybetmeksizin yola çıktılar. Kurayza ve Hendek savaşlarında Müslümanlardan 10 kişiye yakını şehit olmuştu. Kurayza oğulları Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en çok düşman olan ve küfürde en ileri giden Yahudi kabilesiydi. Bundan dolayı diğer Yahudi kardeşlerinin başına gelmeyenler bunların başına gelmişti. Kureyza oğulları gazvesinin sebebi şuydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hendek Savaşı'na çıktığı zaman Kureyza oğulları henüz barışı ihlal etmemişlerdi. Huyey bin Ahdab Kureyza oğullarına gelip onlara şöyle dedi. Ben size zamanın izzetini ve Kureyş'in liderlerini, Gatafa'nın komutanlarını getirdim. Sizler silah ve güç sahibi kişilersiniz. Geliniz Muhammed'le uğraşalım aleyhissalatü vesselam ve onun işini bitirelim. Kureyza oğullarının reisi ona, vallahi sen zamanın zilletini ve suyu kurumuş bir bulut getirmişsin. O bulut gürler ve şimşek çakar ama içinde hiçbir şey yoktur dedi. Sübhanallah. Huyey onu kandırmaya çalıştı ve ona bazı vaatlerde bulundu. Sonunda kaleye girmeye razı etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle olan anlaşmayı bozdular ve ona karşı açıkça harekete geçtiler. Bu haber Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca durumu öğrenmek için bir adam gönderdi. Giden kişi onların anlaşmayı bozduklarını gördü ve gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekbir getirip, "Ey Müslümanlar topluluğu, müjdeler olsun," buyurdu.